श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 2 श्लोकों का विचार हो चुका है, 3रे श्लोक का विचार कर रहे थे हम लोग। 16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। दैवासुर संपद में संपद शब्द का अर्थ है वासनाएं, संस्कार, और वे 2 प्रकार की हैं। संपद कहो, वासनाएं कहो या संस्कार कहो, दैवी संपद, असुरी संपद। दैवी संपद का अर्थ है दैवी वासनाएं, दैवी संस्कार, और असुरी संपत शब्द का अर्थ है असुरी वासनाएं। इनका विस्तार से कथन करने के लिए 16वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इनकी सूचना पहले 9वां अध्याय में भगवान दे चुके हैं। दैवी संपत, असुरी संपत को सूचित करने वाला 9वां अध्याय में प्रकृति क्या है, है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। एक ये और आसुरीं प्रकृतिं चैव, आसुरीं राक्षसीं चैव, राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता, ये एक श्लोक है। और महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता एक श्लोक। इसमें दैवासुर संपत्ति का सूचन है, सूचना दी हुई है। तो उन श्लोकों में सूचित दैव संपत्ति और असुर संपत्ति का विस्तार 16वां अध्याय है। यद्यपि वहां पर राक्षसी संपत की भी सूचना है, लेकिन वो राक्षसी संपत को यहाँ पर आसुरी संपत में ही अंतर्भूत करके 2 ही विभाग किए, वहाँ पर 3 सूचित किए हैं। और 15वें अध्याय में भी संसार का वृक्ष रूपक से वर्णन करते समय संसार वृक्ष को भगवान ने बताया कि ब्रह्म तो संसार वृक्ष का विवर्त उपादान कारण है। विवर्त उपादान कारण यानी अधिष्ठान है, और परिणामी उपादान कारण है मूल कारण जिसको कहा जाता है, मुख्य कारण जिसको कहा जाता है, मुख्य मूल वो है त्रिगुणात्मिका प्रकृति। और अवांतर मूले हैं ये वासनाएं, अवांतर मूले कही जाती हैं, जो वासना कहो, संस्कार कहो। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके, इस 15वें श्लोक में सूचित किया इन्हीं दैव असुर संपत को। उसका भी विस्तार है। इस प्रकार 16वें अध्याय का पूर्ववर्ती 15वें अध्याय के साथ भी और 9वें अध्याय के साथ भी संबंध है। और ये जो दैवी संपत को बताया जा रहा है वह आदेय के रूप में, उपादेय के रूप में शास्त्र के द्वारा 2 प्रकार से पदार्थों का निरूपण होता है। एक उपादेय के रूप में, दूसरा हेय के रूप में। हेय कहा जाता है त्याज्य, त्यागने योग्य। उपादेय कहा जाता है ग्रहण करने योग्य। मुमुक्षु को उपादेय है मोक्ष में उपयोगी, जो संपत्त होगी वह मोक्ष में उपयोगी है दैवी संपत्त। इसलिए दैवी संपत्त का वर्णन किया जा रहा है उपादेय के रूप में, ग्राह्य के रूप में, और त्याज्य के रूप में ग्रहण प्रतिपादन किया जा रहा है आसुरी संपत्त का। मुमुक्षु को बंध से मुक्ति चाहिए, बंध नहीं चाहिए, और बंध फल है आसुरी संपत्त का। तो जिसके रहने से संसार बंधन होता है, उसका हान वे हेय है, ये बताया जा रहा है। जब तक आसुरी संस्कार बुद्धि में रहते हैं, बुद्धि आसुरी संस्कार से संस्कारित होती है, तब तक संसार बंधन बना ही रहता है, छूटता नहीं है। इसलिए आसुरी संपत्त को हेय के रूप में, जिसे बंध से मुक्ति चाहिए, उसके सामने आसुरी संपत्त का वर्णन किया जा रहा है कि ये आसुरी संपत्त है, ये यदि पहले से चित्त में है तो चित्त को इस संपत्त से रहित करें, प्रयत्न करें कि चित्त इनसे रहित हो जाए, चित्त से निकल जाए, तो बंधन नहीं होगा। इस प्रकार बंध रूपी अनर्थ हेतुत्व असुरी संपत्त में दिखा करके हेयत्विन रूपेण असुरी संपत्त को प्रदर्शित कर किया जाएगा। और मोक्ष चाहिए तो मोक्ष फल होता है दैवी संपत्ति का। तो अभयादि रूप दैवी संपत्ति यदि चित्त में नहीं है तो उसे अर्जित कर लें, दैवी संपत्त को। 26 प्रकार की दैवी संपत्ति बताई है 25 श्लोक में। प्रथम द्वितीय श्लोक और तृतीय श्लोक का पूर्वार्ध, इसमें 26 विशेषताएं बताई हैं। ये 26 विशेषताएं जिसमें होती हैं वह मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ का अधिकारी बन जाता है। उसे मोक्ष का साक्षात साधन जो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार है वो हो जाता है। उसके लिए इन 26 साधनों को प्रयत्न पूर्वक अर्जित करना होता है। इनमें भी 3 श्लोकों में से प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में जो 3 विशेषताएं बताई हैं दैवी संपत्ति की, वह अंगी रूप दैवी संपत्ति है, यानी प्रधान, अंगी कहते हैं प्रधान को, प्रमुख। उसमें पहला है अभयम, दूसरा है सत्व संशुद्धि, और तीसरा है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये 3 प्रमुख दैवी संपत्ति हैं। अपने अधिकारानुसार मोक्ष का साधन शास्त्र तथा शिष्टों ने जो बताया है अधिकारी को, उसके श्रेय के साधन के रूप में, उस साधन मार्ग में चलने के लिए, साधन का अनुष्ठान करने के लिए किसी प्रकार का भय न रखना अभय कहलाता है, भयाभाव। ये हम करेंगे तो फल तक पहुंच पाएंगे भी कि नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में कहीं विघ्न तो नहीं आएंगे, ये सब जो यद्यपि कहा जाता है श्रेयांशी बहुविज्ञानी, तो जो श्रेय मार्ग है वह अनेकों विघ्नों से घिरा हुआ है, इसलिए तीन प्रकार के साधक होते हैं। उसमें से एक होता है उत्तम कोटि का साधक जिसे कहते हैं, वह देहम वा पातयामी, कार्यम वा साधयामी, देहम वा पातयामी के अनुसार, यानी सबसे बड़ा तो मृत्यु ही विघ्न होता है। तो जो शास्त्र ने और हमारे हितैषी शिष्टों ने हमें अपने श्रेय का साधन बताया है, उसे हम या तो करके फल पर्यवसायी बना देंगे, कार्यम वा साधयामी का अर्थ है फल तक पहुंचाएंगे, साध्य तक पहुंचाएंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं, या साधन का अनुष्ठान करते करते शरीर छोड़ देंगे, मृत्यु तक, मृत्यु भी विघ्न करने के लिए आ जाए तब भी उसका भी हम प्रयत्न से वो करते रहेंगे सामना। इस प्रकार का निश्चय उत्तम कोटि के साधक का माना जाता है। मध्यम है, शुरू तो करता है लेकिन विघ्न आते हैं तो छोड़ देता है, विघ्नों से भयभीत हो गया। और अधम कोटि का साधक माना जाता है, वो ऐसे ये शुरू करेंगे तो इसमें ये विघ्न आएंगे, ये विघ्न आएंगे, तो उसके भय से शुरू ही नहीं करता है। विघ्ने पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना चोत्तम जना न परित्यजन्ति, विघ्नों से बार बार बाधाएं उपस्थित की जा रही है तब भी जो श्रेय मार्ग का परित्याग नहीं करते हैं, विघ्नों से डरते नहीं हैं, उन्हें उत्तम कोटि का कहा गया। वही एक साधन मार्ग में प्रवृत्त होने पर साधन के अनुष्ठान के प्रति जो भय राहित्य, ये प्रथम संपत्ति है दैवी संपत्ति, और ये प्रमुख दैवी संपत्ति में भाष्कर भगवान ने गिनी है। और सत्व संशुद्धि हैं जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं, उनके साथ व्यवहार मन में कुछ, वाणी में कुछ और प्रत्यक्ष क्रिया में कुछ ऐसा वैपरीत्य न रहे। मन, वाणी और आचरण की व्यवहार में एक रूपता, वो सत्व संशुद्धि कहलाती है। परवंचनादि राहित्य जो कहा, और ज्ञान योग व्यवस्थिति में ज्ञान शब्द का अर्थ है वेदांत शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थों का शास्त्र सम्मत बोध, जैसा शास्त्र ने बताया स्वरूप है वैसा ही परोक्ष ज्ञान। और योग शब्द का अर्थ है शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जिन पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप अनुभव में उतारने का जो प्रयास, वो योग कहलाता है। ज्ञान तो एक प्रकार से परोक्ष ज्ञान हुआ, और परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष में परिवर्तित करने की साधना योग है, वो निधिध्यासन रूप है। और ज्ञान में और योग में जो व्यवस्थिति यानि विशेष रूप से अवस्थान है, विशेष रूप से अवस्थान है, उसी में लगे रहना आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादीना मनाक अपि, यह वचन जो बताता है उसी में सुबह जगने से लेकर के रात्रि सोने तक और ये एक दिन दो दिन नहीं पारमार्थिक मृत्यु तक, पारमार्थिक मृत्यु है शरीर त्रय से उत्थान, एष संप्रसाद अस्मा शरीरा समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। यह छांदोग्य वचन शरीर से उत्थान जिसे कहता है, यानी वो होता है शरीर त्रय से उत्थान स्वरूप से अभिव्यक्ति तत्त्वमसि वाक्यार्थ की अनुभूति से, ब्रह्म साक्षात्कार से तीनों शरीरों में से आत्माभिमान निवृत्त होता है, उसे कहा जाता है पारमार्थिक मृत्यु। और केवल सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बना रहे और स्थूल शरीर मात्र छूटे तो व्यावहारिक मृत्यु है, इसलिए आमृते शब्द का अर्थ होता है पारमार्थिक मृत्यु पर्यंत, मतलब ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत यही करते रहना है। शास्त्र ने जो बताया है ब्रह्म का स्वरूप, जगत का स्वरूप, जीव का स्वरूप, उसी का चिंतन। शास्त्र बताता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इसलिए ब्रह्म के सत्यता का चिंतन, जगत के कल्पितत्व का चिंतन और जीव की ब्रह्म रूपता का चिंतन, ये निरंतर करते रहना, ये है योग व्यवस्थिति। और ज्ञान व्यवस्थिति है वो परोक्ष ज्ञान के साधनों में यानी श्रवण मनन में निरंतर लगे रहना, तो ज्ञान योग व्यवस्थिति। और निरंतर निधिध्यासन करते रहना योग व्यवस्थिति। ये प्रधान तीन साधन हैं दैवी संपत्ति यानी आत्म साक्षात्कार के, उससे आत्म साक्षात्कार से मुक्ति है। और ये तीन साधन जिन अन्य साधनों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं वे हैं 23 साधन, दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय स्तपार्जवम से लेकर के नातिमानिता तक, बाकी 23 साधन बताए हुए हैं। तो प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में 6 बताए हैं, दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव, ये 6। और 11 बताए हैं आपके दूसरे श्लोक में, दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में बताए गए हैं 6, उत्तरार्ध में बताए गए 5। 6 में पूर्वार्ध में है पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अक्रोध, चौथा त्याग, पांचवा शांति और अपैसुन छठा। उत्तरार्ध में 5 है भूतेषु दया पहला, दूसरा है अलोलुपत्वम, तीसरा है मार्दवम, चौथा है ह्री और पांचवा है अचापलम। ऐसे ये 5 और 6 11 ये भी अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति से बताए गए प्रधान जो 3 है उनके साधन है। हाँ, अहिंसा आदि के अनुष्ठान से अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दृढ़ हो जाती है, पुष्ट हो जाती है। और तीसरे श्लोक के पूर्वार्ध में बताए हैं 6, दूसरे में 9, दूसरे में 11, पहले में 9, ऐसे 20 हो गए और यहाँ तीसरे के पूर्वार्ध में 6 मिलकर के 26। तो ये 6 हैं, पहला तेजह, और तेजह शब्द का अर्थ है प्रागल्भ्य, प्रागल्भ्य कहा जाता है सदाचार जनित, जो एक तेज आता है सदाचारी मनुष्य के अंदर, आचरण का तेज, सदाचार का तेज, उसे कहा जाता है ब्रह्मवर्चस्व। वो और एक तेज होता है त्वगत कांति, त्वचा की चमक दिखने में, वो आँख से बड़े अच्छा लगता है शरीर त्वचा। और ये ब्रह्मवर्चस्व, वो चाहे शरीर काला हो या गोरा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, अष्टावक्र के तरह, अष्टावक्र में त्वगत कांति तो नहीं थी, इसलिए उनको सभा में जनक के जैसे पहुंच रहे थे तो सब लोग हंस रहे थे। तो उन्होंने कहा, मैं तो सोच रहा था विद्वानों की सभा में मैं जा रहा हूँ, लेकिन हमको लगता है तो चमारों की सभा बैठी है। क्यों? अभयम था उनमें, ये अभयम कहलाता है। वो जनक की सभा में ये कहने की अंदर से वो जो वृत्ति होती है कि ये तो कहा कैसे, तो कह चमड़ी पर तो चमारों की दृष्टि होती है, अब तुम लोग हमारे ऊपर ही देख रहे हो, और उधर जो है अष्टावक्र गीता जो जनक को सुनाई है अष्टावक्र जी ने, यानी वो तेज है प्रागल्भ्य उनके अंदर जो था। शरीर से तो आठ स्थानों में वक्र थे, इसलिए अष्टावक्र कहा जाता है, टेढ़े मेढ़े थे शरीर का, हो सकता है ऐसा, लेकिन उनके अंदर तेज था, शबरी के अंदर तेज था सदाचार जनित। तो वो तेज प्रागल्भ्य ब्रह्मवर्चस्व सदाचार जनित तेज। और क्षमा, क्षमा है दूसरों का अपने प्रति प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी चित्त में उस व्यवहार के फलस्वरूप किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न न होना, क्षमा कहलाती है। और उधर एक आया था अक्रोध, द्वितीय श्लोक में अक्रोध में तो होता है कि दूसरों के प्रतिकूल व्यवहार से चित्त में विकार उत्पन्न होता है, लेकिन अक्रोध की साधना करने वाला साधक उस विकार को कार्यान्वित होने नहीं देता, प्रतिक्रिया नहीं करता। किसी ने एक थप्पड़ लगा दी तो दूसरी उसको दो थप्पड़ लगा दे, तो ये हो गया कि अक्रोध की साधना नहीं है। अक्रोध की साधना जिसके अंदर है वो दूसरों के प्रतिकूल व्यवहार को मन में उस व्यवहार से आए हुए विकार के कारण प्रतिक्रिया में परिवर्तित नहीं करता, अंदर ही अंदर उस विकार को शांत कर देता है विचार से और मन को निर्विकार कर देता है। तो अक्रोध की साधना का अधिकारी है, और क्षमा का अधिकारी वो है कि दूसरों के प्रतिकूल व्यवहार से अपने चित्त को विकृत होने ही नहीं दे रहा है, विकार ही उत्पन्न नहीं होने दे रहा, तो माना जाता है वो क्षमा रूप साधन का अधिकारी है। और धृति है धैर्य, धैर्य भी एक अंतकरण की ऐसी वृत्ति होती है जो शरीर में और इंद्रियों में शिथिलता होने पर भी शरीर और इंद्रियों को गिरने नहीं देता। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, ऐसी स्थिति वो अवसाद की स्थिति मानी जाती है। गांडियों संस्रते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते, और ऐसी स्थिति में यदि मन में धृति है अंतकरण में तो भी शरीर इंद्रिया वो गिरती नहीं, नहीं तो चक्कर आकर के गिर जाता है व्यक्ति। भ्रमति वचमे मनः, ये सब शिथिलता की अवसाद की स्थिति है ना अर्जुन की, और ये दैवी संपत्ति में जो धृति बताई जा रही है, शरीर इंद्रिय में होने वाले अवसाद अवस्था में भी शरीर इंद्रियों को धारण करने की जो अंतःकरण की शक्ति विशेष है, जिसका नाम धृति है, धैर्य है, और शौचम बाह्य शुद्धि, स्नान मृत जलादि से, और ये जो अंतर शुद्धि है राग द्वेष राहित्य चित्त का, दोनों प्रकार की शुद्धि शौच शब्द से लेनी है, और अद्रोह तो दूसरों के उत्कर्ष को सहन न कर पाना, ये तो द्रोह कहलाता है, अद्रोह है उसका अभाव, दूसरों के प्रति वो जलन नहीं है, और ये अद्रोह नातिमानिता, अतिमानिता तो कहा जाता है स्वयं को ही सबसे पूज्य समझना अपने आप को, अतिमानिता, हाँ स्वयं के प्रति पूज्य भाव, यानी मैं बड़ा पूजनीय हूँ, सम्माननीय हूँ, स्वयं ही स्वयं के प्रति ऐसा समझ लेना अतिमानिता कहलाता है, और उसका अभाव कहलाता है नातिमानिता। लोग पूज्य समझ ले अलग बात, लेकिन स्वयं अपने आप को शरीर आदि समझ करके पूज्य समझना, ये तो अतिमानिता हुई, असुरी संपत्ति में आएगी, और नातिमानिता है उस वृत्ति का अभाव। ये 26 हैं दैवी संपत्ति। कहते हैं दैवी संपदम अभिजातस्य भवन्ति, भवन्ति क्रियापद है, और भवन्ति इस क्रियापद का कर्ता है, ये तानि ये सर्वनाम ऊपर से जोड़ देना, ये तानि भवन्ति, और ये तानि ये सर्वनाम परामर्शक हैं अभयम सत्व संशुद्धि से लेकर के नाति मान्यता तक बताए गए जो 26 साधन हैं इनका, ब्रह्म साक्षात्कार के 26 साधन हैं, उनमें प्रधान पहले वाले 3 और उनके साधन बाकी 23, बाकी 23 जिनमें होते हैं उनमें अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति आती है, ज्ञान योग व्यवस्थिति जिसमें है उसे ब्रह्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्म साक्षात्कार से बंध की निवृत्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है, इसलिए कहते हैं ये तानि भवन्ति, ये तानि का अध्याय करना, और ये तानि ये सर्वनाम इन सब साधनों का परामर्शक है, अभय से लेकर के नातिमानिता तक, हाँ कर्तृवाचक है, ये तानि अभय अभयम अभयादीनि नातिमानितांतानि, नातिमानिता पर्यंत सब भवन्ति याने आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो कहते हैं दैवीम संपदम अभिजातस्य भवन्ति, जो दैवी संपत को अभिलक्षित करके उत्पन्न होता है, अभिलक्षित करने का अर्थ है इन्हीं को अर्जित करने के लिए जिसका जन्म होता है। 6 अध्याय में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए जो भगवान ने ये कहा, अथवा योगिनाम कुले कुले भवति धीमताम एतदहि दुर्लभतरम लोके जन्म त तदीदृशम। शरीर छूटते समय यदि थोड़ी योग भ्रष्ट में वैराग्य की कमी है तो उत्तम लोक में चला जाता है और वहाँ पर कई हजार वर्षों तक निवास करके फिर मनुष्य बन करके आता है। और जिसमें साधकपना है, वैराग्य वृत्ति भी शरीर छूटते समय है, वह योगियों के कुल में पूर्व शरीर छूटते ही जैसे प्रारब्ध पूरा हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ, तो वह योग भ्रष्ट उत्पन्न हो जाता है योगियों के कुल में, सुखदेव जी के जैसे। और फिर आगे की साधना करता है, उसका जन्म होता ही है आगे की साधना पूरी करने के लिए, इसलिए दैवीम संपदम अभिजात कहा जाता है कि दैवी संपत्ति को अभिलक्षित करके जात हुआ यानी उत्पन्न हुआ, जो अभिजात कहलाता है। वो भोग के लिए उसका जन्म नहीं होता अपितु मोक्ष का साधनभूत जो अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि दैवी संपत है, उस दैवी संपत की पहले से जो न्यूनता है, पूर्व में रही हुई न्यूनता है, उस न्यूनता को हटाने के लिए, कमी की पूर्ति के लिए, बाकी सारी दैवी संपत का अर्जन करने के लिए ही जन्म होता है जिसका। उसके अंदर ये सब जो कमी है वो पूरे हो जाते हैं, भवंति का अर्थ है इन अभयादि में जो न्यूनता है वो न्यूनता की पूर्ति हो जाती है, पूर्ण हो जाते हैं। एतानि पूर्णानि भवंति, पूर्ण हो जाता है। पूर्व जन्म से थोड़ा बहुत संस्कार रहता है और उसमें जो कमी है उसी कारण तो जन्म हुआ, पूरे के पूरे हो जाते तो साक्षात्कार हो करके मुक्त हो जाता, जन्म न होता। जन्म हुआ है तो का अर्थ है इनमें अभी कोई कमी है, जो कमी है उसकी पूर्ति कर लेता है। हाँ, तो बाकी 23 में भी कई लोग ऐसे होते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंत्य होता है ना, सभी के सभी वो 23 के पूरा ही करके नहीं आएंगे, किसी का शुरू वाला ही संस्कार है वो भी आगे के, फिर दान है दम नहीं है तो दम का अनुष्ठान करने के लिए आएगा, फिर दूसरा जन्म होगा वो यज्ञ आदि, ये सब एक ही जन्म में पूरे होने वाले नहीं है ना। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो ये सब 23 साधन भी एक जन्म में पूरे हो जाए तो माना जाएगा बहुत ज़्यादा कमाई हो गई। एक एक साधन भी पूर्ण एक एक जन्म में हो जाए, 26 जन्म में भी मुक्ति मिले तो बहुत सस्ता सौदा माना जाए। हाँ, तो हाँ वो तो ज़्यादा कठिन है, वो तो अंगी है, लेकिन ये भी सहसा नहीं हो पाते। तो बहुनाम ऐसे कई जन्म साधक जीवन जन्म व्यतीत करता है, तो शुरू में ये जो 23 साधन है इनमें जो कमी है उसकी पूर्ति करते करते कई जन्म बीत जाते हैं, बाद में फिर अभयम सत्व संशुद्धि की पूर्ति के लिए आता है, सबसे अंत में योग व्यवस्थिति के लिए आता है। योग व्यवस्थिति जैसी पूर्ण हो गई लेकिन कोई भावी प्रतिबंध रहा तो वामदेव जी जैसे एक आध जन्म हो जाता है, गर्भ में ज्ञान हो जाता है, फिर जन्मते ही मुक्ति ऐसा हो जाता है। किसी किसी को वो भावी प्रतिबंध नहीं है तो ज्ञान योग व्यवस्थिति पूरी हो गई तो ब्रह्म साक्षात्कार ही हो जाता है, फिर तो विदेह कैवल्य, साक्षात्कार होने के बाद सद्यो मुक्ति। तो इसलिए दैवीम संपदम अभिजातस्य एतानि भवन्ति, यानी फल पर्यवसायिनी एतानि भवन्ति। का मतलब ये तो शब्दार्थ हुआ दैवी संपदम अभिजातस्य का, कि दैवी संपत्ति को अभिलक्षित करके उसे पूरा करने के लिए जिसका जन्म हुआ वो, का अर्थ है वो भावी कल्याण। तात्पर्य अर्थ भाष्कर भगवान बताएंगे दैवी संपदम अभिजात शब्द का, कि जो भावी कल्याण है, भावी कल्याण का अर्थ भविष्य में जिसका निश्चित ही कल्याण होना है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, वो कल्याणकारी जो होता है, कल्याणकारी यही एक कल्याण का साधन अभयम सत्व संशुद्धि आदि, और इसी का अर्जन करने के लिए जिसने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है, इसी में समय का सदुपयोग कर रहा है, वो है कल्याणकारी, उसकी दुर्गति नहीं होती। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार के साधनों में कमी है तब तक उन कमी की पूर्ति के लिए साधक के जन्म के बाद साधक का जन्म, साधक के जन्म के बाद साधक का जन्म, उत्तर उत्तर उसका होता जाता है, और फिर अंतिम जन्म में अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार करके मुक्त हो जाता है। ऐसा जो होता है व्यक्ति उसे कहा जाता है दैवी संपद अभिजात। एक बार अध्यात्म मार्ग पर चल पड़ा और फिर वो साधन को छोड़ नहीं रहा है बीच में, फिर भोग मार्ग पर नहीं जा रहा है, योग मार्ग से भोग की ओर नहीं जाता, तो उसे फिर कहा जाता है दैवी संपत अभिजात। उसका जो भी जन्म हो रहा है वह दैवी संपत्ति में जो न्यूनता है उसकी पूर्ति करने के लिए ही है, कमी को कम करने के लिए, और साधन में परिपूर्णता लाने के लिए ही जन्म होगा उसका। तो ऐसा जो है वो है दैवी संपत अभिजात, और उसके अंदर ये आ जाते हैं का मतलब जो न्यूनता है वो पूरी हो जाती है। हे भारत, ये संबोधन है। ये जो तीसरा श्लोक है इसका भाष्य बाकी है, भाष्य को देखा जाए। तेजः प्रागल्भ्यम्, तेज शब्द का अर्थ कर दिया प्रागल्भ्य। प्रागल्भ्य शब्द का अर्थ है सदाचार जनित तेज, सदाचार जनित तेज प्रागल्भ्य कहलाता है। हाँ, और ये त्वगत जो कांति है वो नहीं, इसलिए कहते हैं उसे भी तेज व्यवहार अवस्था में कहा जाता है। उसका व्यावर्तन करने के लिए लिखते हैं कि न त्वगता दीप्ति ही, यहाँ दैवी संपत में जो तेज कहा गया है वह तेज त्वचागत जो दीप्ति है, चमकीली त्वचा है, वह चमकीली त्वचा ये त्वगत तेज कहलाती है। वो तेज यहाँ पर तेज शब्द का अर्थ नहीं है, मुक्ति के साथ उसका संबंध नहीं है। तो न त्वगता दीप्ति ही, और क्षमा, क्षमा शब्द का अर्थ करते हैं आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा अंतर्विक्रिया अनुत्पत्ति ही, ये क्षमा है। आकृष्ट, कृष्ट कहा जाता है किसी के क्रोध का आस्पद बन गया, जैसे प्रेमास्पद होता है ना, प्रेमास्पद होता है प्रिय व्यक्ति, प्रेम का विषय प्रेमास्पद, रागास्पद प्रेमास्पद, ऐसे क्रोधास्पद आकृष्ट शब्द का अर्थ है, यानी किसी के क्रोध का विषय बन गया, बिना निमित्त के भी किसी ने आकर के क्रोध कर लिया, तो जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसे कहा जा रहा है आकृष्ट, किसी के क्रोध का विषय बन गया। ऐसी अवस्था में फिर जो क्रोध का विषय बन रहा है, जिस पर क्रोध किया जा रहा है, उस व्यक्ति के मन में यदि क्षमा नहीं है, धर्म क्षमा रूपी दैवी संपत्ति का अभाव है, तो अंदर विक्रिया होगी, मन में प्रतिक्रिया करने का भाव आएगा, वो विक्रिया कहलाता है। हमारा कोई अपराध नहीं और हमारे ऊपर क्रोध किया जा रहा है और उस क्रोध का प्रतिक्रिया क्रोध की करने की जो एक अंदर से वृत्ति आती है, जिससे प्रेरित होकर के फिर उस क्रोध के लिए प्रतिक्रिया कुछ अपशब्द प्रयोग में या हाथ उठाने आदि में या कुछ शस्त्रास्त्र चलाने आदि में होती है। यदि क्षमा नहीं है तो वो वृत्ति आएगी पहले भाव, फिर उसको कार्यान्वित करेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आकृष्टस्य अंतर विक्रिया अनुत्पत्ति, तो अंदर से मन में कुछ प्रतिक्रिया करने की भावना ही उत्पन्न नहीं हो रही है। प्रतिक्रिया करने की भावना तो अंतर विक्रिया कहलाती, विक्रिया कहते विकार को, अंदर का विकार, मन में विकार आ गया, वही भावना उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया करने की। और अनुत्पत्ति का अर्थ है वो प्रतिक्रिया करने की भावना ही उत्पन्न नहीं हो रही है, तो क्षमा है, निर्विकार रहना। हाँ, और किसी ने खाली क्रोध कर दिया वाणी से, तब भी वो मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो क्षमा। और किसी ने केवल शब्दों के अपशब्दों के प्रयोग से ही क्रोध व्यक्त नहीं किया, ताड़ित कर दिया, मतलब हाथ भी उठा लिया, मार भी लिया, प्रताड़ित कर दिया, तो भी कहते हैं अंतर विक्रिया राहित्य। जैसे अपने दांतों से कभी कभी अपनी जिह्वा कट जाती है, लेकिन जिह्वा को काटने वाले अपने ही दांतों के प्रति जैसे वो क्रोध की भावना नहीं आती ना, अंदर से प्रतिक्रिया की किसी प्रकार की भावना नहीं आती, क्योंकि वो अपने ही हैं, अपने ही उपकारक हैं। ऐसे जो अध्यात्म की साधना करने वाला है, मोक्ष का साक्षात साधन जो आत्मज्ञान है, वो आत्मज्ञान तो केवल अपने शरीर में जो बुद्धिवृत्ति का साक्षी चेतन है वो मैं हूँ, इतना ही ज्ञान नहीं है ना, वो तो सब जगह बैठा है। जो प्रताड़ित कर रहा है व्यक्ति या क्रोध कर रहा है, उसके अंदर जो चेतन है उसके वाणी को अपशब्द प्रयोग करने में प्रेरित करने वाला, और हाथ को दूसरे के शरीर में प्रयुक्त करने के लिए भी शक्ति देने वाला वही है, कौन चेतन, और वो मैं हूँ, ये भावना रहती है उसकी। तो यही तो अध्यात्म की साधना है कि केवल एक अपनी बुद्धिवृत्ति का साक्षी चेतन मैं नहीं हूँ, सामने वाले के भी वाणी को और हाथ को प्रेरित करने वाला चेतन निर्विकार वो मैं ही हूँ, अपनी सन्निधि मात्र से जो प्रेरित कर रहा है, इसलिए वो भी उपाधि मेरी ही है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम कहा जाता है ना, 13वें अध्याय में ज्ञेय स्वरूप का वर्णन करते समय बताया ना। तो इसलिए वो क्रोध करने वाला और प्रताड़ित करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी वाग इंद्रिय और हाथ वो भी मेरी ही उपाधि है, अपने दांतों के तरह, ये शरीर अपने जीवा के तरह है, और सामने वाला जो प्रताड़ित कर रहा है वह अपने दांतों के तरह है, ये विचार रख करके वो नहीं करता, मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होने देता, तो माना जाता है अंतर विक्रिया राहित्य प्रताड़ित करने पर भी, यानी किसी न किसी प्रकार से एक क्षमा रूप जो साधन है उसके उसको इस विचार से या सहनशीलता से शुरू में अभ्यास करता है विकार को उत्पन्न होने ही न दे मन में, तो क्षमा रूप साधन वो पुष्ट हो जाता है। तो इतना करने मात्र से शुरू शुरू में मन में तो सर्वात्म ये भी करना होता है ना, कृत उपास्ति जो होता है उसको साक्षात्कार होता है। तो कृत उपास्ति की तो शुरू शुरू में, इसलिए उपनिषदों में सगुण ब्रह्म विद्या क्या वर्णन होता है, वैश्वानर की उपासना करने वाला जो होगा तो उसका तो सर्व वो सब उपाधि मेरी ही उपाधि है, केवल यही एक मैं नहीं हूँ, हूँ तो समष्टि उपाधि वाला हूँ। ये करके तो समष्टि उपाधि होने से एक वेष्टि के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करने वाली उपाधि भी मेरे से अलग नहीं, वो भी मेरी ही उपाधि है। जैसे इसके अंदर दांत और जीवा दोनों अपने ही होने से एक दूसरे के प्रति प्रतिकूल आचरण करते भी हैं तो क्रोध नहीं आता, क्योंकि दोनों अपने ही अंग है मान लेता है। ऐसे समष्टि में भी ऐसा भाव होगा तो वो मन में विकार उत्पन्न नहीं होगा। उस दृष्टि से ये कहा जा रहा है कि क्षमा का जो साधक होता है वह दूसरों के द्वारा आकृष्ट हो जाए, यानी दूसरों के क्रोध का या ताड़ना का आस्पद बन जाए, विषय बन जाए, तो भी उसके मन में अंतर विक्रिया की उत्पत्ति नहीं होती, यानी मन निर्विकार रहता है। तो माना जाता है कि क्षमा रूप दैवी संपत उसके अंदर पुष्ट है। शुरू में तो आएगा, उसका अभ्यास करेगा, पहले शुरू में दूसरों के थोड़े प्रतिकूल व्यवहार से भी क्रोध से भी मन में विकार आएगा, अभ्यास करते करते उसे ये रखेगा कि दूसरों के क्रोध से दूसरों के प्रताड़ना से हमारा मन निर्विकार रहे। ये अभ्यास करते करते करते जब ये परिपुष्ट हो जाएगी स्थिति तो क्षमा नाम का जो साधन है माना जाएगा कि पुष्ट हो गया, वो पुष्ट होता जाता है। भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत, इसे ही कहा जा रहा। तो क्षमा और अक्रोध में अंतर कर रहे हैं भाष्कर भगवान। द्वितीय श्लोक में जो अक्रोध बताया था उसे कह रहे हैं कि उत्पन्नायाम विक्रियायाम प्रशमनम अक्रोध इति अवोचाम। क्षमा तो है कि मन में विकार उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, क्षमा की स्थिति है। अक्रोध कहलाता है कि दूसरों के क्रोध से या प्रताड़ित करने से मन में प्रतिक्रिया की भावना रूप विकार उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसे कार्यान्वित नहीं होने से पहले ही शांत किया जा रहा है, तो अक्रोध। अक्रोध में मन में विकार होगा लेकिन मन ही मन में उसे शांत किया जाएगा, वाणी में और क्रिया में नहीं लाया जाएगा, तो अक्रोध की साधना है। और क्षमा की साधना में तो अंदर भी उत्पन्न नहीं होगा, वाणी में और क्रिया में प्रवृत्त करने वाला जो प्रवर्तक है मन का विकार वो भी नहीं रहेगा। इसमें प्रवर्तक तो होता है लेकिन उसे प्रवृत्ति में परिवर्तित नहीं होने दिया जाता। इत्थम क्षमाया अक्रोधस्य च विशेषः। क्षमा और अक्रोध इन दोनों में यह अंतर है। इस प्रकार इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार। क्षमा और अक्रोध का विशेष यानी भेद अंतर है। धृति को कहते हैं कि धृति ही देहेन्द्रियेषु अवसादम प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधक अंतकरण वृत्ति विशेषो येन उत्तंभितानि करणानि देहश्च न अवशीदन्ति। तो ये धृति का लक्षण कर दिया, न अवशीदन्ति यहाँ तक देहेन्द्रियेषु से लेकर के। तो शरीर और इंद्रियों में अवसाद प्राप्त होने पर, अवसादम प्राप्तेषु का अर्थ है शरीर इंद्रिय अवसाद को प्राप्त हुई, शिथिल पड़ गई, जैसे अर्जुन की पड़ी थी, वो निमित्त हो जाएगा मोह वशात, जो फिर शोक शोक मोह के कारण शरीर में आ जाती है ये अवसाद की स्थिति शरीर और इंद्रियों में। तो इसलिए अवसादम प्राप्तेषु देहेन्द्रियेषु का अर्थ है शरीर और इंद्रिय अवसाद को प्राप्त हो गई, शिथिलता को प्राप्त हो गई। तो तस्य प्रतिषेधक अंतकरण वृत्ति विशेषो, तो तस्य यानी अवसादस्य शरीर इंद्रिय में प्राप्त हुआ जो अवसाद है, उस अवसाद का विरोध करने वाला प्रतिषेधक अंतकरण का जो परिणाम विशेष है वो है एक प्रकार से धैर्य धृति। तो वो धृति यदि है तो अवसाद का विरोध करेगी, प्रतिषेध करेगी, उससे क्या होगा? तो कहते हैं ये न उत्तंभितानि करणानि देहश्च न अवशीदन्ति। तो ये न यानी धैर्येण, जिस अंतकरण वृत्ति विशेष के रहने से ये करण और शरीर उत्तंभित ही रहते हैं। उत्तंभित रहने का अर्थ है अपने अपने कार्य करने में सक्षम रहते हैं, चक्कर आकर के नीचे नहीं गिरता शरीर, नहीं तो कई बार खड़े खड़े चक्कर आ जाता है, गिर जाता है व्यक्ति। तो शरीर में अवसाद आ गया, चक्कर आ गया, गिर गया। लेकिन यदि धैर्य है तो शरीर में वो सब गिरने की स्थिति नहीं आएगी। तो उत्तम भितानी करणानी देहश्च न अवशीदंती, शिथिल नहीं पड़ते हैं। तो माना जाता है धृति है, ये दैवी संपत्ति विशेष है। और शौचम द्विविधम मृत जलकृतम बाह्यम, तो बाहरी शौच बाह्य शौच यानी शुद्धि दो प्रकार की हैं, मिट्टी आजकल साबुन हुआ और जल से होने वाली शुद्धि, ये बाह्य शुद्धि दो प्रकार से, और अंतर शुद्धि है आभ्यंतरम च मनोबुद्ध्योः नैर्मल्यम, मन और बुद्धि की निर्मलता वो अंतर शुद्धि है। वो क्या है? तो माया रागादि कालुष्य भाव कालुष्या भाव, माया मैंने कुटिलता और राग और आदि शब्द से द्वेष मोह आदि की आदि रूप जो कलुषता है अशुद्धि है उसका अभाव। एवं द्विविधम शौचम, इस प्रकार ये बाह्य तथा अंतर दो प्रकार का शौच। और अद्रोह यानि पर जिघांसा भाव अद्रोह कहलाता है। वो जिघांसा शब्द का अर्थ होता है हिंसा करने की इच्छा, जिघांसा हन हिंसा गत्यो धातु से सन प्रत्यय करके फिर अंग प्रत्यय होने से जिघांसा शब्द बनता है। हाँ, हंतुम इच्छा जिघांसा, हिंसा की इच्छा, पर यानी अपने से भिन्न दूसरों को पीड़ित करने की इच्छा, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की इच्छा, बाधा पहुंचाने की इच्छा, पर जिघांसा कहलाती है। ये आसुरी संपत्त है पर जिघांसा, और उसे द्रोह कहा जाएगा। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की इच्छा का नाम है पर जिघांसा और द्रोह। और यहाँ है दैवी संपत्ति है अद्रोह। अद्रोह में अ का अर्थ है उसका अभाव, इसलिए कहते हैं पर जिघांसा भाव अद्रोह। द्रोह का अर्थ है पर जिघांसा और अ का अर्थ है अभाव, तो पर जिघांसा का अभाव अर्थात अहिंसनम, ये अद्रोह कहलाता है। तो अहिंसा में और अद्रोह में क्या अंतर हुआ? फिर दूसरे श्लोक के पहले में वो क्या बताया है, अहिंसा जो दूसरा श्लोक है उसमें पहला पद क्या है, अहिंसा सत्यम क्रोध में अहिंसा, और यहाँ पर सौचम के बाद में अद्रोह, ये 25वां साधन है, वो है 10वां। अहिंसा 26 में 10वीं अहिंसा है ना, और 26 में ये 25वां साधन है अद्रोह। तो अहिंसा और अद्रोह में क्या अंतर है ये पूछ रहा हूँ मैं। ओ तो हिंसा हो, हाँ हाँ तो जैसे अक्रोध और क्षमा में अंतर है, ऐसे अहिंसा और अद्रोह में अंतर है। क्षमा में तो अंतर विक्रिया ही नहीं होती, और क्रोध में तो अंतर विक्रिया होती है, मन में विकार आता है, उसको रोका जाता है। ऐसे ही अहिंसा में पूर्व संस्कार के अनुसार मन में तो हिंसा का भाव आएगा, और उस हिंसा के भाव को कार्यान्वित नहीं होने दिया जाता तो अहिंसा। और यहाँ हिंसा में प्रेरित करने के लिए मन में होने वाला जो परजिघांसा रूप भाव है उस भाव को ही रोका जाता है, भाव ही उत्पन्न नहीं होगा उसमें। तो है अहिंसा में कार्यान्वित होने से रोका जाता है, और इसको उसी को उत्पन्न होने से रोका जा रहा है, उत्पन्न नहीं, अंकुरित ही नहीं होने दिया जा रहा, जिससे वो अंकुरित होगा पर जिघांसा यानी द्रोह। वो तो जैसे चना ऐसे ही बोरी में भर करके सुखा रखेंगे तो वो अंकुरित थोड़ी होगा, उसके लिए खाद पानी देंगे, मिट्टी में बोएंगे तब अंकुरित होगा। ऐसे ये जो अद्रोह है उसमें तो क्या किया जा रहा है कि उसको उत्पन्न ही नहीं होने दिया जा रहा, खाद पानी नहीं दिया जा रहा है पर जिघांसा को उत्पन्न होने में, तो पर जिघांसा भाव अद्रोह हो जाएगा। हाँ हाँ, तो नातिमानिता का अर्थ कर रहे हैं अतिमानिता का, पहले अत्यर्थम मानह अतिमान, अतिमान शब्द का अर्थ है बहुत अधिक सम्मान की, प्रतिष्ठा की, पूजा की इच्छा, पूजा। और स यस्य विद्यते स अतिमानी, ये अपने ही प्रतिपूज्यता का भाव जिसके अंदर विद्यमान है, उसे कहा जाता है अतिमानी, और तद्भाव अतिमानिता। तद्भाव का अर्थ है उस व्यक्ति में अपने को ही अत्यंत पूज्य समझने वाला अभिमानी, वो तो हो गए अतिमानी हुआ, और उसका धर्म हो जाएगा अतिमानिता। और नातिमानिता का अर्थ हो जाएगा उसका अभाव, अतिमानिता का अभाव। तद अभावो नातिमानिता, ये नातिमानिता का विग्रह करके बता दिया। अब तात्पर्य अर्थ बताते हैं कि आत्मनः पूज्यता अतिशय भावना अभाव इत्यर्थ, अपने प्रति पूज्यता विशेष का जो भाव है, भावना है अंदर, उसका अभाव, यानी स्वयं अपने आप को बहुत पूज्य नहीं समझता, विनयशील है, नम्र है, विनम्र है, तो वो जैसे अमानी, विष्णु का विष्णु सहस्र नाम में नाम है ना, अमानी, नातिमानिता का विरोधी है अमानिता। अमानित्वम जो 13वें अध्याय में ज्ञान के साधनों में पहला साधन बताया, अदम्भित्वम, तो अमानित्वम ये है नातिमानिता। और जो अमानी होता है और मानद होता है, दूसरों को मान देता है, वह मान्य बन जाता है। मान्य का मतलब दूसरों के मन में उसके प्रति मान का, पूज्यता का भाव रहता है। इसलिए भगवान के तीन नाम एक साथ आते हैं, अमानी, मानद और मान्य। नहीं, जो अपने को अमानी मानता है, यानी स्वयं को पूज्य नहीं मानता और दूसरों को मान देता है, मानद, मानम ददाति थी, हाँ, अमानी का अर्थ है स्वयं को पूज्य नहीं समझ रहा है, अमानी, और मानद है दूसरों को मान दे रहा है, मानद हो गया। तो ऐसा जो होता है, जो स्वयं अमानी होता है, दूसरों को मान देता है, वो सबका मान्य बन जाता है, ये तीसरा है मान्य। वो तो आत्ममानी कहलाता है, मान्य का अर्थ आत्ममानी नहीं, मान्य ओहो मान्य का अर्थ आत्ममानी नहीं, मान्य का तो अर्थ है दूसरों का सम्माननीय, मान कहा मान्य, मान्य का अर्थ होता है मान सम्माननीय, सम्माननीय मान्य का अर्थ है दूसरों का, दूसरों के आदर का पात्र, दूसरे आदर करते हैं, जिसका स्वयं अपने आप को पूज्य नहीं समझता, दूसरे पूज्य समझते हैं। तो थोड़ा सा एक पंक्ति बाकी है, इसको पूरा किया जाए। तो आत्मना पूज्यता अतिशय भावना अभाव इत्यर्थ, उत्तरार्ध, ये पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं, भवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि संपदम अभिजातस्य किम विशिष्टाम संपदम दैवीम देवानाम संपदम अभिलक्ष जातस्य दैव विभूत्यर्हस्य। ये दैवीम संपदम अभिजातस्य का अर्थ कर दिया दैव विभूति अर्हस्य, जो अभयम सत्व संशुद्धि से लेकर के नातिमानिता तक बताए गए 26 संस्कार विशेष हैं, ये पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो जाते हैं उस व्यक्ति में, जो जिसका जन्म इन्हीं को अर्जित करने के लिए हुआ है, साधक का जन्म हुआ है जिसका। इसलिए तात्पर्य अर्थ बताते हैं भावी कल्याणस्य इत्यर्थ, तो जिसका भविष्य में कल्याण होने वाला है। कल्याण तो किसका होता है, जिसके अंदर अभयम से लेकर के नाति मान्यता तक के साधन पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होता है। और वो किसके अंदर अभिव्यक्त होंगे, जो इनको अपनाने के लिए प्रयत्न करेगा, कई जन्मों से प्रयत्न करता आ रहा है, इस जन्म में भी उन्हीं के लिए प्रयत्नशील है, तो उसी के अंदर ये पूर्ण होंगे, और जिनके अंदर इन ये पूर्ण होंगे उसका कल्याण होगा, ब्रह्म साक्षात्कार होगा, उससे जो है मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति ही कल्याण है। इसलिए कहते हैं भावी कल्याण से, भविष्य में जिसको मुक्त ही होना है उसके अंदर ये सब अभिव्यक्त होते हैं। वो फिर ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्त होगा, जिस जो भविष्य में मुक्त होने वाला है उसके अंदर ये प्रकट होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य